Раздзел 6. Пасля гэтага пайшоў Ісус на той бок мора Галілейскага Тывірыяцкага. І за ім ішло мноства народу, таму што бачылі цуды яго, якія ён рабіў над хворымі. І ўзышоў на гару Ісус, і там сядзеў з вучнямі сваімі. А набліжалася Пасха, свята іудзейскае. І Ісус, узвёўшы вочы і ўбачыўшы, што мноства народу ідзе да яго, кажа Філіпу: «Дзе нам купіць хлеба, каб яны паелі?» Казаў жа ён гэта, выпрабоўваючы яго, бо сам ведаў, што меўся зрабіць. Адказаў яму Філіп: «На 200 дынарыяў не хопіць ім хлеба, каб кожны з іх хоць трохі атрымаў», кажа яму адзін з вучняў яго Андрэй, брат Сімана Пятра. «Ёсць тут адзін хлопчык, які мае 5 хлебоў ячменных і 2 рыбіны. Але што гэта для такога мноства?» І сказаў Ісус: «Загадайце людзям узлегчы. Было ж многа травы на тым месцы. І вось узляглі людзі у колькасці каля 5000. Узяў жа хлябы Ісус і, узнёсшы падзяку, раздаў вучням, а вучні тым, што узляжалі, таксама і рыбы, колькі хто хацеў. І калі насыціліся, сказаў вучням сваім: «Збярыце кавалкі, якія засталіся, каб нічога не прапала». І сабралі яны і напоўнілі 12 кашоў кавалкамі ад 5 хлябоў ячменных, якія засталіся ў тых, што елі. Тады людзі, якія бачылі цуд, зроблены Ісусам, сказалі: «Ён сапраўды той прарок, што павінен прыйсці ў свет». Ісус жа, даведаўшыся, што хочуць прыйсці, каб сілай узяць яго і зрабіць царом, адышоў ізноў на гару адзін. Калі ж настаў вечар, спусціліся вучні яго да мора, і, увайшоўшы в лодку, паплылі на той бок мора, у Капернаум, і ўжо сцямнела, а Ісус не прыходзіў да іх. І мора з-за таго, што дзьмуў моцны вецер, хвалявалася. Праплыўшы каля 25 ці 30 стадый, яны ўбачылі Ісуса, які ішоў па моры і набліжаўся да лодкі, і спалохаліся. Але ён сказаў ім: «Гэта я, не бойцеся». Яны хацелі ўзяць яго ў лодку, і адразу лодка прыстала да берага, куды яны плылі. На другі дзень народ, які стаяў па той бок мора, убачыў, што там не было іншай лодкі, апрача адной той, у якую ўвайшлі вучні яго, і што Ісус не ўваходзіў з вучнямі сваімі ў лодку, але вучні яго адплылі адны. І іншыя лодкі прыплылі з Тывірыяды блізка да таго месца, дзе елі хлеб, калі Гасподь узнёс быў падзяку. Калі ўбачылі людзі, што там няма ні Ісуса, ні вучняў яго, то ўвайшлі самі ў лодку і паплылі ў Капернаум, шукаючы Ісуса. І знайшоўшы яго на тым баку мора, сказалі яму: «Раві, калі ты сюды прыбыў?» У адказ ім Ісус сказаў: «Праўду, праўду кажу вам, вы шукаеце мяне не таму, што бачылі цуды, а таму, што елі хлеб і насыціліся. Дбайце не пра ежу тленную, а пра ежу, што застаецца на жыццё вечнае, якое дасць вам Сын Чалавечы, бо Айцец вызначыў яго пячаццю сваёю, Бог». Яны ж сказалі яму: «Што нам рабіць, каб здійсняць справы Божыя?» У адказ Ісус сказаў ім: «Вось справа Божая, каб вы веравалі ў таго, каго паслаў ён. Яны ж сказалі яму: «Якое ты зробіш знаменне, каб мы ўбачылі і паверылі табе, што ты здзейсніш? Айцы нашы елі ману ў пустыні, як напісана, хлеб з неба даў ім есці». Сказаў жа ім Ісус: «Праўду, праўду кажу вам, не Майсей даў вам хлеб з неба, а Айцец мой дае вам з неба хлеб ісціны, бо хлеб Божы – гэта той, хто сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Яны ж сказалі яму: «Господі, заўсёды давай нам хлеб гэты». І сказаў ім Ісус: «Я – хлеб жыцця. Хто прыходзіць да мяне, не зведае голаду, і хто веруе ў мяне, не будзе мець смагі ніколі. Але я сказаў вам, што і бачылі вы мяне, і не веруеце. Усё, што дае мне Айцец, да мяне прыйдзе. І таго, хто прыходзіць да мяне, я не выганю вон. Бо я сышоў з неба не дзеля таго, каб чыніць волю сваю, але волю Айца, які паслаў мяне. А воля Айца, які паслаў мяне, у тым, каб з усяго, што ён даў мне, я нічога не загубіў, але ўваскрасіў гэта ў апошні дзень. Воля таго, хто паслаў мяне, у тым, каб кожны, хто бачыць сына і веруе ў яго, меў жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень». Абурыліся тады іудзеі на яго за тое, што ён сказаў: «Я ёсць хлеб, які сышоў з неба». І гаварылі: «Ці не Ісус гэта, сын Іосіфаў, бацьку і маці якога мы ведаем? Як жа ён кажа: з неба я сышоў?» На гэта Ісус сказаў ім: «Не абурайцеся паміж сабою. Ніхто не можа прыйсці да мяне, калі Айцец, які паслаў мяне, не прывядзе яго, і я ўваскрашу яго у апошні дзень». Напісана ў прарокаў: «І будуць усе навучаны Богам. Кожны, хто пачуў ад Айца і навучыўся, прыходзіць да мяне». Гэта не значыць, што Айца бачыў нехта, апрача таго, хто ад Бога. Ён бачыў Айца. «Праўду, праўду кажу вам, хто веруе ў мяне, мае жыццё вечнае. Я – хлеб жыцця. Айцы вашы елі ману ў пустыні і памерлі, а хлеб, які сыходзіць з неба, такі, што той, хто яго есць, не памрэ. Я – хлеб жывы, які сышоў з неба. Хто есць хлеб гэты, жыць будзе вечна. І хлеб, які я дам, ёсць плоць мая, якую я аддам за жыццё свету». І спрачаліся між сабой іудзеі, гаворачы: «Як можа ён даць нам плоць сваю есці?» І Ісус жа сказаў ім: «Праўду, праўду кажу вам, калі не будзеце есці плоці сына чалавечага і піць крыві яго, то жыцця не будзеце мець у сабе. Хто есць маю плоць і п'е маю кроў, той мае жыццё вечнае, і я ўваскрашу яго ў апошні дзень. Бо плоць мая сапраўды ёсць ежа, і кроў мая сапраўды ёсць пітво. Хто есць маю плоць і п'е маю кроў, той ува мне застаецца, і я ў ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, жыць будзе мною. Гэта і ёсць хлеб, які сышоў з неба. Не так, як айцы вашы елі ману і памерлі, хто есць хлеб гэты, жыць будзе вечна». Гэта сказаў ён у сінагозе, навучаючы ў Капернауме. І многія з вучняў яго, пачуўшы гэта, сказалі: «Жудасныя гэта словы, хто можа іх слухаць? Ісус жа, ведаючы ў сабе, што абураюцца гэтым вучні яго, сказаў ім: «Хіба гэта вас спакушае? А што, калі ўбачыце сына чалавечага, які ўзыходзіць туды, дзе быў раней? Дух дае жыццё, плоць не прыносіць ніякай карысці. Словы, якія я кажу вам, ёсць дух і жыццё, але ёсць сярод вас некаторыя, што не веруюць. Бо ведаў ад пачатку Ісус, хто не веруючыя і хто выдасць яго, і сказаў: «Дзеля таго я і гаварыў вам, што ніхто не можа прыйсці да мяне, калі не будзе яму дадзена айцом маім». З таго часу многія з вучняў яго адышлі і ўжо не хадзілі з ім. Сказаў тады Ісус 12: «Ці не хочаце і вы адысці?» Адказаў яму Сімон Пётр: «Господі, да каго мы пойдзем? Ты маеш словы жыцця вечнага, і мы ўверавалі і спазналі, што ты Христос, Сын Бога Жывога». Адказаў ім Ісус: «Ці не я вас 12 абраў, але адзін з вас – дыявал». Гаварыў жа ён пра Іуду, Сіманавага Іскарыёта, бо той меўся выдаць яго, будучы адным з 12.